ang nilalaman ng mga panalangin ko. Sino bang mag-aakalang uuwi sa wala? Ngunit kahit kapkat ng nakaw ng halik, ngunit ang tadhana ayaw nang makasama. Lalapit ngunit bibitaw muli, pero kahit may hadlang pag-ibig, di paglalaban. Kaya't kahit saan ka sa piling ko, ikaw pa rin.